จิตของเราเนี่ยตั้งฝังมันมีสภาวะสั่งสมสั่งสมสิ่งที่เป็นบุญสั่งสมสิ่งที่เป็นบาปตามการคิดตริตรึกการพูดและการกระทำที่จิตนั้นไปกระทำหรือว่าตามสิ่งที่มากระทบพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเราตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นการตริตรึกในที่นี้คือความคิดการพูดและการกระทำอะไรที่มีผลต่อความคิดการพูดและการกระทำก็สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่ทุกคนสัมผัสมาตามผัสสะต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อความคิดการพูดและการกระทำซึ่งทำให้จิตนั้นน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ความคิดการพูดและการกระทำมีหลายอย่างสิ่งที่เรารับรู้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีหลายอย่างหลายอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่องทางคือใจนี้มันจะมาเข้าสะสมไว้สู่จิตจิตนี้มีดวงเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเป็นเอกจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวมีอยู่ดวงเดียวแต่ว่าอาการของมันมีอยู่หลายอย่างนะเดี๋ยวมันไปคิดเดี๋ยวไปพูดไปกระทำนี่เป็นการปรุงแต่งที่ออกมาจากจิตที่ออกมาในรูปของเป็นมโนสังขารแต่ไปพูดไปคิดไปกระทำเดี๋ยวไปรับรู้ทางตาทางหูแต่จิตไปทำหน้าที่วิญญาณในการรับรู้แต่ตัวจริงๆของมันมีแค่ดวงเดียวเหมือนกับหน่วยปลาหมึกอย่างนี้แหละตัวปลาหมึกมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าหนวดนี่มันมีหลายเส้นจิตที่อยู่ในช่องทางคือใจของเราแต่เขาก็จะนิยมใช้กันว่าจิตใจจิตใจแต่จิตที่อยู่ในช่องทางคือใจจิตนี้ไปทำหน้าที่ได้หลายอย่างไปทำหน้าที่รับรู้ทางตาทางหูอันนี้เหมือนหนวดปลาหมึกเลยไปทำหน้าที่ในการปรุงแต่งในช่องทางคือใจออกมาทางวาจาทางกายอันนี้เปรียบเหมือนกับหัวที่มันมีสามหัวหัวที่เป็นมโนหัวที่เป็นวจีหัวที่เป็นกายแต่ตัวของมันมีตัวเดียวคือตัวปลาหมึกตัวเดียวนั่นคือจิตที่มีตัวเดียวดวงเดียวจิตที่ไปทำหน้าที่หลายอย่างทั้งรับรู้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณทั้งปรุงแต่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสังขารเนี่ยมันมีผลต่อจิตนี้ตลอดที่มีดวงเดียวนี่แหละเพราะว่าจิตนั้นจะซึมซับสิ่งที่อยู่ในใจนี้ตามการกระทบของสิ่งภายนอกเช่นว่าถ้าคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดารักษาศีลพอได้แต่ถ้าบอกว่าเขาไปอยู่ในหมู่คนที่เลวเช่นพวกเป็นโจรพวกสูบยาเสพติดพวกลักขโมยพวกเป็นนักเลงเจ้าชู้เนี่ยบุคคลนี้เห็นสิ่งที่เขากระทำโอ้เขาทำอย่างนี้ไว้ได้ยินโอ้เขาพูดจากันอย่างนี้ฮะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสอะไรต่างๆที่พวกที่เป็นคนชั่วเขาจะทำกันเสพยามั่วกันขโมยของอะไรต่างๆทั้งเห็นทั้งได้ยินมันก็มีผลต่อจิตของเขาที่ซึมซาบสิ่งเหล่านี้มาซึมซาบเข้ามาในใจแล้วแต่มันเข้ามาในช่องทางคือใจนะเข้ามาในใจจิตซึมซาบแล้วแล้วก็จะมีการปรุงแต่งไปตามการปรุงแต่งไปตามตรงนี้ตามฝังมันก็เป็นไปตามกระแสนะไปตามกระแสที่มากระทบพอปรุงแต่งแบบนี้ตามกระแสที่มากระทบทางตาทางหูเนี่ยแล้วมันก็ซึมซาบเข้ามาในจิตของเขาจิตเขาก็จึงน้อมไปในด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นตรงนี้มันคือประเด็นตามฝังว่าเอาแล้วทำไมคนที่มีชีวิตไม่ดีในตอนเด็กตั้งแต่แรกเช่นว่าผู้ที่อยู่ในสลัมพ่อแม่เลิกกันแต่ว่าเด็กคนนี้กลับผันตัวพลิกผันชีวิตมาในทางที่ดีได้แต่เห็นหมดอะไอ้พวกที่อับยามั่วเซ็กทำไม่ดีก็โมยของแต่ว่าตัวเด็กคนนี้ไม่ได้มีจิตน้อมไปอย่างนั้นทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่เข้ามาตรงนี้ท่านฟังนะจิตเนี่ยไปทำหน้าที่ในการรับรู้นะวิญญาณนะผ่านทางหูเข้ามาสู่ใจแล้วใช่ไหมมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ใจเนี่ยแล้วจิตของคนนี้เด็กคนนี้มีการปรุงแต่งเป็นมโนสังขารออกมาในทางที่ว่าจะขูดเกลาโอ้เห็นคนนี้เขาทำชั่วเนี่ยฉันจะไม่ทำ เห็นคนนี้เขายากจนข้นแค้นฉันจะต่อสู้ให้ได้ฉันจะต้องร่ำรวยประสบความสำเร็จขึ้นมาให้ได้จิตเขามีการปรุงแต่งไปในทางนั้นเป็นมโนสังขารทำให้เขามีวจีสังขารการปรุงแต่งไปในทางวาจาการปรุงแต่งไปในทางกายเป็นการกระทำการต่อสู้การที่จะผันตัวเองให้หลุดออกมาจากสถานที่ที่ไม่ดีตรงนั้นแต่ตรงนี้คือการต่อสู้ในใจของเขาก่อนที่จะเกิดขึ้นในจิตของเด็กคนนี้ในที่ว่าจะผันออกมาในความคิดที่ดีได้ตรงนี้เขาต้องต่อสู้เขาต้องมีความกล้าเขาจึงมีวิริยะอยู่ในใจถ้าจิตของคนที่เขามีความดีอยู่แล้วมีสภาวะที่สั่งสมมาดีอยู่แล้วเขาก็สามารถพลิกผันปรุงแต่งพัฒนาปรับปรุงคือมีสังขารตรงนี้ออกมาในทางดีได้พลังตรงนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกว่าพลังใจพลังที่อยู่ในใจพลังที่อยู่ในจิตพลังนี้หมดได้เหมือนกันนะเอาไปพูดกันตามตรงถ้าบอกว่าเขายังอยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีความหน่วงเหนียวโน้มน้าวไม่ใช่ในลักษณะแบบที่บังคับบีบคั้นแต่ว่ายั่วยวนล่อลวงบางทีก็เป๋ได้เหมือนกันเราเห็นแล้วคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต่อสู้ชีวิตมาในช่วงเด็กๆช่วงที่ยังเป็นหนุ่มช่วงที่เป็นคนกลางคนมีความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตได้แต่พอมีอำนาจมากขึ้นมีเงินทองมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นการยั่วยวนนั่นคือมันเอาทั้งสองด้านนะท่านฟังมันเอาทั้งด้านที่ทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวไม่พอใจมันก็จะจัดการเราด้านนั้นถ้ามันเอาไม่ได้มันก็จะเอาอีกด้านหนึ่งยั่วยวนให้เราหลงไหลเคลิบเคลิ้มมัวเมามันก็จะได้ทางนั้นเหมือนกันแต่ตรงนี้ที่จะไปเป็นเรื่องให้เรารู้สึกไม่พอใจไม่สุขใจทำร้ายอันนี้ก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์ไอ้เรื่องที่จะมาทำให้เรายั่วยวนหลงไหลเพลิดเพลินก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเข้ามาสู่ทางช่องทางคือใจนี้จิตรับแล้วจะปรุงแต่งไปในทางที่จะให้มันไปทางดีเนี่ยตรงนี้จิตจึงต้องมีพลังพลังตัวนี้ก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมกันเข้ามาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตก็น้อมไปอย่างนั้นมันก็เป็นไปในทางบวกด้วยถ้าเราอ่านหนังสือรับสิ่งใดๆที่มันเป็นเรื่องในทางที่จะให้ตัวกระแสได้เป็นในทางธรรมะแล้วจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นเหมือนกันเอาอย่างคนที่รักษาศีลไม่ได้อันนี้คือในกรณีที่สามนะกรณีแรกนี่คือคนที่พอรักษาศีลได้บ้างแต่พอไปอยู่ในหมู่คนชั่วเอาก็เป๋ไปได้เหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามกรณีที่สองที่ว่าจิตถ้ามีการซึมซับเป็นสภาวะที่ดีอยู่มากๆแล้วไปอยู่ในหมู่คนชั่วก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเรื่องของพลังจิตแต่มันมีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมในกรณีที่สามบุคคลที่สามเนี่ยเขาก็มีจิตที่แบบไม่ค่อยดีสั่งสมสภาวะที่ไม่ดีมาอาจจะเจอสิ่งร้ายๆในชีวิตแต่ทำให้คิดไปไม่ถูกเช่นพ่อแม่เลิกกันเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาเอาใหม่แต่ถ้าเราสะสมสั่งสมสิ่งที่ดีๆให้จิตนั้นมีการซึมซาบสิ่งที่ดีไว้เช่นอยู่กับคนดีที่เขามีใจอาสาช่วยเหลือมีจิตเมตตาอยู่กับคนที่เขามีการพูดจากันดีๆมีการอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ฟังแต่เรื่องที่จะเป็นมงคลสิ่งเหล่านี้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นไหลรวมกันมาในช่องทางคือใจเข้ามาในช่องทางคือใจวิญญาณก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้จิตก็ซึมซาบสิ่งเหล่านี้เข้ามาสิ่งเหล่านี้เข้ามาจิตนั้นก็ค่อยจะดีขึ้นตั้งอยู่ในสภาวะที่ดีได้แต่มันก็จะมีบางคนนะท่านผู้ฟังนี่คือประเภทที่4นะบางคนที่ต่อให้ชักชวนยังไงพูดยังไงให้ข้อมูลดีๆยังไงจิตเขาก็ไม่เอาเลยนะคนประเภทนี้ก็มีนั่นคือคนประเภทที่ว่าต่อให้ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ตัวอย่างเช่นท่านพระเทวทัตเป็นต้นหรือบุคคลอื่นๆที่ทำไม่ดีได้ยินคำสอนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทำไม่ปฏิบัติคนแบบนี้ก็มีอ้าวทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสภาวะที่จิตเขาสั่งสมมาเป็นแบบนั้นอาสวะในจิตของเขามาเป็นแบบนั้นแล้วพวกนี้ทำไงคำตอบมาตรฐานที่เรามักจะได้ยินกันนะท่านฟังนะก็คือว่าปล่อยไปตามกรรมนี่คืออะไรก็การกระทําของจิตเขานั่นแหละจิตเขากระทํายังไงก็จะได้รับผลไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้จิตที่กระทํากรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ผัสสะตรงนี้ท ที่ว่าสามารถไปได้ไกลจิตเนี่ยมีลักษณะที่ว่าไปได้ไกลมันอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บอาจจะเป็นได้ในยกตัวอย่างเช่นว่าแม่ที่ได้รับข่าวว่าลูกรักของฉันเนี่ยตายใช่ไหมพอรับข่าวว่าลูกตายเนี่ยโอ้ยตกใจมากกระเทือนใจมากไปสลบเป็นลมไปเลยนั่นนี่คือใจนะใจมันมีพลังอย่างนี้นะพอแม่รับรู้ข่าวว่าได้ยินผ่านมาทางเสียงลูกเจ้าว่าตายแล้วได้รับข่าวนี้มาปุ๊บเป็นผัสสะใช่ไหมพอจิตรับรู้จิตไปทำหน้าที่วิญญาณนะรับรู้แล้วปรุงแต่งออกมาว่าฮะลูกฉันตายเกิดสัญญาที่อยู่ในใจเนี่ยชนิดที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากบึ้มขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คือไปได้ไกลนะคุณละเรื่องกับข่าวที่ได้ฟังมาเอ๊ะทำไมคนอื่นรับฟังข่าวนี้เขาไม่บึ้มขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าในจิตของแม่ที่รับรู้ว่าลูกตัวเองตายเนี่ยมันบึ้มขึ้นมาเนี่ยจากภาษาที่มากระทบนี่นะจิตปรุงแต่งบึ้มขึ้นมาเนี่ยเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยกายนี่แบบรับรู้อะไรไม่รู้เรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะสุดลงไปเลยเดี๋ยวนั้นนี่คือลักษณะที่จิตมันไปได้ไกลหรือว่าคนที่ได้รับข่าวว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระเจ้ามหากัปปินะหรือว่าอีกหลายๆคนพอได้ยินคำว่าพุทโธเท่านั้นเนี่ยรับข่าวนี้ผ่านมาทางหูใช่ไหมจิตมีการปรุงแต่งว่าโอ้โหพุทโธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรับรู้ข่าวนี้มันอุ้มมันตื้นตันมากบึ้มขึ้นมาในใจเป็นลมสลบไปเลยเนี่ยนี่คือลักษณะที่ว่ามันไปได้ไกลมันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งลักษณะนี้มันอาจจะมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งในชีวิตของบุคคลนั้นน่ะที่เขารับรู้ข่าวสารอย่างใดสักอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นใหญ่ไงท่านฟังในใจคือช่องทางนี้ที่มีจิตอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะแบบไปได้ไกลไปคนละเรื่องพลิกผันจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทันทีทันใดเรากลับมาถึงประเด็นตรงจุดที่ว่าจิตเนี่ยมีสภาวะสังสมรับรู้เรื่องราวดีๆใดๆมาก็สั่งสมสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีแต่ถ้ารับสิ่งที่ไม่ดีมาก็สั่งสมสิ่งที่ไม่ดีนั้นรับสิ่งที่ดีมาก็สั่งสมสิ่งที่ดีนั้นทีนี้มันจะดีหรือมันจะไม่ดีนั่นคือจิตนี้จะดีขึ้นหรือเลวลงก็อยู่ที่ว่าจิตเดิมนั้นมีสภาวะเป็นยังไงมาอยู่แล้วมีอาสวะอย่างไรอยู่ในจิตเช่นบางจิตมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยต่อให้ใส่ของดีเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่ดีขึ้นมาได้ซึ่งกรณีของพระเทวทัตหรือจิตบางคนดีอยู่แล้วแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ดีจิตที่ดีๆของเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นจุดที่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ดีจะไม่ทำเช่นกรณีของเด็กที่อยู่ในสลัมแล้วก็พลิกผันตัวเองขึ้นมาจนประสบความสำเร็จได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นทำเครื่องขูดเกลาแล้วเขาก็ยังดีของเขาอยู่ได้แต่ว่ามันก็มีสภาวะสั่งสมแน่นอนจะสั่งสมได้มากหรือสั่งสมได้น้อยมันมีสภาวะสั่งสมแน่นอนที่เกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นจิตที่มีสภาวะสั่งสมเนี่ยจิตนั้นก็ต้องผลิตสิ่งที่ดีๆขึ้นมาในช่องทางคือใจในจิตต้องผลิตสิ่งที่ดีๆในช่องทางคือมโนนี้ในใจนี้เพื่อหล่อเลี้ยงความดีของตัวเองแต่ตรงจุดเนี้ยที่จะไม่ให้ความดีมันตกลงลดลงแต่เพื่อให้ไปในทางที่ดีเนี่ยจุดนี้คือจุดตรงไหนท่านผู้ฟังที่ว่าไม่ให้มันมีการถอยกลับไปอีกคือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยคนด่ากันว่ากันเราได้ยินเรื่องที่ไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยบางทีมันถอยกลับได้จิตมันอาจจะสะสมสิ่งที่ไม่ดีได้เราจะทำยังไงจุดไหนถึงจุดไหนที่เรียกว่าจิตนั้นจะมีความดีอยู่ตลอดจะไม่ถอยกลับไปในความไม่ดีได้เลยแล้วก็สามารถสปลิตสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆออกมาหล่อเลี้ยงจิตได้ตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีก็ตามณจุดหนึ่งจุดนั้นนั่นคือจุดที่เป็นโสดาปัตติผลท่านผู้ฟังโสดาปัตติผลเนี่ยบุคคลที่เป็นโสดาบันในขั้นผลเนี่ยจะไม่สามารถทำกรรมที่เมื่อกระทำแล้วจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้จะไม่ถอยหลังไปถึงจุดที่จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้จะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยจิตเขาจะไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรที่มันจะให้ไปในทางตกต่ำถึงขนาดว่าโผล่มาทางกายโผล่มาทางวาจาเป็นการผิดศีล5นะเราจะต้องทำจิตของเราเนี่ยให้ไปถึงจุดที่มันจะไม่ถอยกลับไม่ย้อนกลับตรงนั้นนะปุถุชนคนธรรมดาบางทีมันก็จะถอยหน้าเดินหลังขึ้นลงตามกระแสของตัณหาที่มากระทบได้แต่เราต้องจึงไปตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งตัณหาในธรรมฝั่งเวลามากระทบจิตปุ๊บเนี่ยจิตที่มันยังแบบมีตัณหามีอวิชชามันก็จะไปปรุงแต่งและมีการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบพอมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะไหนมันก็จะไปรับรู้ไงไปรับรู้เป็นวิญญาณในสิ่งที่มากระทบนั้นมีการรับรู้ไปรับรู้ในช่องทางคือนามรูปนั่นเอง นามนั้นก็คือช่องทางในทางกายรูปนั้นก็คือช่องทางในทางใจสิ่งที่เป็นนามเป็นรูปจิตมันเข้าไปรับรู้ทั้งหมดเป็นวิญญาณทั้งหมดวิญญาณนี้มันก็จะไปรับรู้ทางนามรูปที่ออกไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่เป็นช่องทางทั้ง6ช่องทางทั้ง6นี้ก็จะเป็นผัสสะเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองจิตที่มีผัสสะเกิดขึ้นก็จะมีความรู้สึกที่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบละพอมีความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเนี่ยแล้วถ้าจิตนั้นมีตัณหากิเลสอวิชชาไปตามอำนาจของมันตรงนี้มันก็จะเกิดตัณหาขึ้นตัณหาในลักษณะที่จะเป็นความต้องการในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาเป็นความขยะแขยงไม่ชอบไม่เอาสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นความที่เป็นอวิชชาไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ตัวนี้ก็เป็นตัณหาพอกพูนเป็นอาสวะเกิดขึ้นในจิตนั่นเองพอจิตมีอาสวะมีตัณหาเกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะมีความยึดถือในยึดถือในสิ่งที่มากระทบนี่แหละยึดถือในลักษณะที่จะสร้างให้เป็นภพเป็นสภาวะขึ้นมาก็จึงมีภพเกิดขึ้นมีภพเกิดขึ้นที่จิตไปยึดถือแล้วนะจิตนั้นก็จะซึมซาบสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตละจะวันไหวเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์ตามสิ่งที่ไปยึดถือเป็นสภาวะนั้นอันนี้คือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทนะท่านฟังที่เกิดขึ้นพัฒนาปรุงแต่งไปในจิตของเรานั่นเองบึ้มบึ้มบึ้มเกิดขึ้นเป็นฉากๆเลยตามจิตที่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของตัณหาแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นในสภาวะต่างๆที่มีการกระทบมาเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงคนที่เขาถึงแม้จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในคลองแห่งกุศลธรรมได้เนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงบุคคลแบบนั้นก็ได้เอาบุคคลธรรมดาธรรมดาแต่ที่ว่าจะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบบ้างแต่ว่าถ้าเราตั้งสติขึ้นธรรมบังสตินี้ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือเป็นสติที่เกิดขึ้นจากการที่เราระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงศีลของเราอย่างใดอย่างหนึ่งระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยทำมาระลึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการระลึกถึงตรงนี้จิตของเราตั้งขึ้นแล้วนะมีสติละจิตที่มีสติในธรรมบังเวลามีอะไรมากระทบตุ้มเป็นภาษามาใช่ไหมมีอะไรมากระทบตุ้มเป็นภาษาแล้วสตินี้มีกำลังนะสตินี้เปรียบเสมือนเป็นเสาที่จะผูกเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเวลามันมากระทบตามช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะอ่อนพลังอ่อนกำลังลงทำให้จิตที่ตั้งสติได้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังมีสิ่งใดมากระทบชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามมันก็จะไม่ได้หวือหวาขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเพราะว่าสตินี้จะเป็นเครื่องที่จะรักษาจิตจะไม่ได้ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเข้ามาในช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้จิตที่มีสติตั้งขึ้นนะเหมือนกับมีออร่ามีพลังอะไรแวดล้อมจิตนี้อยู่รักษาอยู่รักษาความปลอดภัยอยู่จิตที่มีพลังคือสติอย่างนี้ล้อมรอบกรอบเอาไว้เนี่ยจะทำให้เวลาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดจะไม่วิ่งเข้าหาจะไม่วิ่งหนีสามารถที่จะเห็นตามสภาพสิ่งเหล่านั้นที่มาตามเป็นจริงได้ตามเนื้อผ้าเป็นอย่างนี้ดีก็มีอย่างนี้เสียก็มีอย่างนี้เช่นเห็นคนที่เขาเสพยาเสพติดหรือพูดไม่ดีพูดด่ากันข้อดีมันมีไหมใช่มันทำให้เกิดความสุขได้นะบางทีคนด่ากันมีความสุขคนพูดเพ้อเจ้อมีความสุขคนเสพยามีความสุขแต่ข้อเสียมันมีไหมโอ้มันมีนะจะทำให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจะแยกแยะเห็นข้อดีข้อเสียตรงนี้ได้การที่เขาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาตั้งสติขึ้นมีสติขึ้นอยู่มีสติแล้วสามารถใคร่ครวญทำตามที่เป็นจริงเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็จะเกิดขึ้นในจิตมีภาษามากระทบก็จริงแต่ว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงนั้นมีสัมมาทิฏฐิละตรงนี้พอมีการใคร่ครวญเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้ฟังดีนะท่านฟังนะอกุศลธรรมเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้พอเกิดไม่ได้จิตนั้นก็จะไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกมาแต่อกุศลธรรมจะเกิดขึ้นที่จิตจิตนั้นก็จะปรุงแต่งสิ่งที่เป็นกุศลธรรมออกมาเพราะนั้นในใจในช่องทางคือใจเนี่ยที่จิตมันไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีแต่ปรุงแต่งสิ่งที่ดีเป็นกุศลธรรมออกมาตามอำนาจของสติที่ห่อหุ้มแวดล้อมป้องกันอยู่มีการใคร่ครวญทำที่ถูกต้องเห็นตามจริงแล้วผลิตสิ่งที่ดีออกมาปรุงแต่งสิ่งที่ดีออกมาว่าอ๋อนี่ก็ธรรมดาเป็นอย่างนี้ออกมาในช่องทางคือใจสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ผลิตออกมานะไอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่มันอาจจะมีอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังไปตามสภาวะของมันอยู่ละเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ดีๆที่ผลิตใหม่ขึ้นมาก็ค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอช่องทางในใจของเราเนี่ยตั้งหวัง มันเริ่มมีสิ่งที่ดีๆมากขึ้นเป็นกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นช่องทางในใจของเราไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันค่อยลดลงลดลงลักษณะนี้คือความเพียรนั่นคือความเพียรที่เกิดขึ้นที่จิตแต่จิตทำไปทำไปถึงจุดหนึ่งแต่ตรงนี้คือเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตนะจิตผลิตสิ่งที่ดีออกมาไม่ผลิตสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราที่เป็นช่องทางนี้เริ่มมีสิ่งที่ดีๆมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมลดลงลดลงจนถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจนั่นคือปีติแต่ปีตินี้เป็นความสบายใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นในใจแต่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีความสงบระงับในใจเนี่ยใจเนี่ยพอมีสิ่งที่ดีๆมากธรรมชาติของสิ่งที่ดีๆท่านผู้ฟังมันก็จะมีความสงบระงับเย็นๆนะวัวสีดำเนี่ยถ้าเป็นวัวที่ดีฝึกมาแล้วดีเนี่ยมันก็จะนิ่งๆเย็นๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกับวัวสีดำที่ยังไม่ได้รับการฝึกที่ยังบ้าบอเป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมชาติโลดโผนคล้าคลึงไม่อยู่นิ่งนะสร้างปัญหาป่วนตรงนั้นป่วนตรงนี้นี่คือวัวสีดำที่ยังไม่ได้ฝึกเปรียบเทียบกับเจ้าอกุศลธรรมที่อาจจะมีอยู่ในใจเป็นธรรมารมณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้ามีธรรมารมณ์ที่ดีๆในเจ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมชาติเย็นๆนิ่งๆก็จะมีความสงบระงับเกิดขึ้นในใจมีความสงบระงับเกิดขึ้นในใจด้วยมีความสงบระงับเกิดขึ้นในกายด้วยทั้งกายและใจก็สงบระงับพอมีความสงบระงับแล้วจิตตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็จะซึมซาบสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วนะจิตนี้ก็จะมีความสุขอยู่ในจิตในช่องทางกระจายเนี่ยจิตจะเริ่มมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเป็นอารมณ์เดียวนิ่งๆเย็นๆอยู่ความเป็นอารมณ์เดียวตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิความสงบระงับตรงนี้เขาเรียกว่าปัสสัทธิแต่เป็นทั้งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอะไรมากระทบแล้วจิตนี้ก็นิ่งเฉยวางเฉยเหมือนมากระทบแล้วตุ้มเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งต่อเลยแบบนิ่งไปเลยนะเหมือนคุณเอาลูกบอลปาฝาผนังเนี่ยฝาผนังนี่นิ่งไปเลยเนี่ยมีอะไรมากระทบตาจิตเข้าไปรับรู้ผ่านทางวิญญาณใช่ไหมจิตนี่นิ่งไปเลยเป็นอุเบกขาไปเลยอย่างเงี้ยอุเบกขานั่นน่ะก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในจิตตามกระบวนการนี้เริ่มมาตั้งแต่สติพอมีองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมแล้ววิชชาวิมุตติความรู้เนี่ยท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในจิตนะคือไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะตอนที่เราได้โพชฌงค์ครบแล้วนะคือมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่คุณตั้งสตินู่นแล้ววิชาก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยทีนี้ไอ้ลำดับขั้นของกระบวนการการอธิบายในระหว่างมันก็จะต้องอธิบายมาเป็นตามลำดับขั้นแต่สติเม็ดแรกหรือหน่วยแรกที่คุณตั้งขึ้นพวกเนี่ยไอ้พวกนี้เกิดขึ้นเป็นตามลำดับละจนถึงวิชาละคือความรู้ละความรู้ความสว่างเกิดขึ้นในจิตของคุณเนี่ยตามกระบวนการนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมีวิชามากขึ้นมากขึ้นวิชาคือความรู้ว่าจิตฉันเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้อุเบกขาเนี่ยตะมุฝังมีอะไรมากระทบตุ้มนิ่งเลยเฉยเลยไม่ต้องปรุงแต่งต่อตรงนี้จึงมีวิชามีความรู้เกิดขึ้นว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้นะพอไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบได้การปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นได้ไงสังขารการปรุงแต่งก็ดับไปสังขารการปรุงแต่งดับไปจิตนั้นจะไปทำหน้าที่วิญญาณหรือสังขารหรือปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบมันไม่มีมันดับไปเลยพอไม่มีที่จะไปปรุงแต่งหรือไปรับรู้ตามสิ่งที่มากระทบแล้วช่องทางนามรูปมันไม่ไปมันนิ่งอยู่มันเย็นอยู่พอไม่ไปตามนามรูปแล้วภาษาต่างๆอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้พอไม่มีภาษาเวทนาก็ไม่เกิดดับไปเวทนาดับไปไอ้เจ้าความที่จะไปพอใจตามความรู้สึกนั้นก็ไม่มีความที่จะไปยึดถือเป็นสภาวะเป็นอุปทานเป็นภพขึ้นมาก็ไม่มีเกิดขึ้นที่จิตจิตแบบนี้ท่านผู้ฟังมันเย็นอยู่มันนิ่งอยู่ไอการที่จะไปหวั่นไหวสังขารปรุงแต่งพวกนี้มันดับไปเนี่ยความเย็นตรงนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นมันสบายใจอยู่ตรงนี้คำว่าสบายใจนะคือหมายถึงว่าในช่องทางคือใจเนี่ยโอ้ยมันสบายมากจิตนั้นก็เย็นสบายอยู่ในช่องทางตรงนี้ในช่องทางคือใจตรงนี้เขาจึงใช้คำว่าสบายใจตรงนี้เพราะว่าในใจเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากไหนจากการที่จิตนี่แหละสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาตามอำนาจของอะไรตามอำนาจของสติที่มารักษาจิตตั้งแต่แรกสติท่านผู้ฟังถ้าเราเจริญแต่ไม่มากมันจะทำให้โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นได้โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมถ้าเราทำไม่มากเจริญไม่มากจะทำให้วิชาและวิมุตติเกิดขึ้นได้วิชาและวิมุตติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันจางคลายหายไปดับไปพออวิชชาจางคลายไปหรือดับไปแล้วเนี่ยสังขารต่างๆก็ดับไปสังขารดับไปนามรูปวิญญาณตัณหา อุปาทานภพชาติต่างๆล้มคลื่นดับไปหมดอยู่ที่จิตของเราตัมบูฟังเริ่มต้นจากสติของเราตัมบูฟังทีนี้กระบวนการที่ว่ามานี่นะบางทีมันก็ถอยหลังได้คือถ้าเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีกําลังสักหน่อยหนึ่งมีความรู้บางเรื่องเกิดขึ้นว่าเออเรื่องนี้มาเขาว่ากันฉันไม่ปรุงแต่งตามหรอกแต่เป็นเรื่องอื่นนะเช่นอาหารหรือว่าสัมผัสทางกายหรือว่าเสียงแบบนี้เอาบางทีมันอาจจะหวั่นไหวไปตามได้เอาย้อนกลับกำเริบขึ้นได้อีกนะเราก็ต้องทําให้ดีทําให้มากพัฒนาให้ถึงจนจุดหนึ่งจุดนั้นที่จิตของเราเนี่ยมันจะไม่กลับกําเริบจิตของเราเนี่ยอาสวะมันลอกออกจนกระทั่งไอ้เจ้าสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดที่ทําให้อยู่ในภพต่อไป3อย่างแรกเนี่ยมันลอกออกหลุดออกสกัดตรงนี้ออกได้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาปัตติผลนั่นที่จะทําให้เส้นทางที่เราเดินไปตามกระแสแห่งธรรมะเนี่ยไปได้สติในธรรมวังเป็นเรื่องเดียวที่จะไม่เกิดทั้งสมถวิปัสสนาเกิดขึ้นในจิตที่จะผลิตเรื่องดีๆออกมาจะไม่มีทั้งศีลสมาธิปัญญานํามาเป็นเครื่องที่จะหนุนจิตตั้งจิตขึ้นศีลสมาธิปัญญานั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ในจิตนี้ที่มีสติรักษามีมรรค8เป็นสวนรองมันก็จะมีแต่การปรุงแต่งในทางที่จะไม่เกิดความเมตตากรุณาปรุงแต่งเรื่องการสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาการพูดจาดีๆกันการให้ทานสิ่งดีๆเนี่ยจะออกมาจากจิตที่เป็นประเภทนี้คนดีท่านผู้ฟังเขาจึงมีเครื่องหมายของคนดีคือมักจะคิดดีพูดก็ดีการกระทําทางกายก็ออกมาดีเพราะว่าจิตใจของเขานั้นดีไม่เสแสร้งแต่มีการพัฒนาธรรมในสิ่งที่ดีๆออกมาคนที่จะสามารถมาทําตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังจิตแบบไหนที่จะสามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้ทําตรงจุดที่ว่าสร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งที่ดีออกมานะมีสติรักษานะเขาจะทําตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังคนนั้นต้องมีศรัทธาที่บอกว่าจิตมันบึ้มขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใดไปได้ไกลตรงนี้คือมีวิริยะมีความกล้าทําในเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีศรัทธาศรัทธานั้นเขาต้องมีพลังมากนะตัวอย่างเช่นคนที่ได้รับข่าวว่าพุทโธเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมันสลบไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขามีมากพอมีศรัทธามากได้ยินสิ่งนี้มันบึ้มขึ้นเนี่ยคือความเพียรมันมากบึ้มขึ้นเนี่ยเป็นลมสลบไปเลยเพราะว่าศรัทธาเขามีมากอย่างแม่ที่ได้รับข่าวว่าลูกตายแล้วก็ไปสลบไปเลยเนี่ยนะคือลูกคนนั้นเนี่ยก็เป็นที่รักของแม่คนนี้มากแม่คนนี้มีศรัทธาในตัวลูกนี้มากนะมาจากความรักที่เกิดขึ้นนะทำให้เวลามีอะไรมากระทบแล้วมันเกิดขึ้นในจิตมันจึงบึ้มขึ้นมาเพราะว่าศรัทธามันมากศรัทธาที่มากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำได้ตามกระบวนการเนี่ยศรัทธานี้มาจากอะไรคนเรามันต้องเจอสิ่งที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาท่านผู้ฟังอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาทุกนี่แหละเป็นที่ตั้งของศรัทธาอย่างในคนที่เขาอยู่ในสลัมเขาเจอสิ่งที่เป็นทุกมากสิ่งนั้นเป็นทุกของเขาทำให้เขาคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงมีศรัทธาเกิดขึ้นตรงนี้จะมีการกระทำที่ดีเกิดขึ้นตรงนี้เขาจะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะบวังเห็นธรรมได้ยังไงเพราะว่าทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาได้คนที่เขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือหลังมือเนี่ยเช่นพ่อที่เห็นลูกคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากคนสมเลเทเมากลายเป็นคนดีขึ้นมาเพราะว่าเทวทูตตรงนั้นคือเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของความทุกข์การเกิดเป็นเครื่องหมายของความทุกข์ทำให้เขาเห็นทุกข์แล้วจึงมีศรัทธาในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาได้คนเรามันต้องเจอทุกข์สักอย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังในชีวิตเจอแล้วแทนที่จะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นเศร้าโศกร่ำไรค่ำครวญไม่ได้เรื่องแต่ให้เป็นผู้ที่ใช้ทุกข์นั่นแหละให้เกิดศรัทธาขึ้นใช้ทุกข์นั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่รู้ทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งหันมาตามกระแสของธรรมะแทนที่จะไปตามกระแสของตัณหาไปตามกระแสของความทุกข์แต่หันหัวมาให้ถูกว่าไปตามกระแสของธรรมกระแสของมรรค8มีความมั่นใจในธรรมมีความมั่นใจในพุทธะมีความมั่นใจในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเราสามารถที่จะกระทำให้จิตของเรานั้นมีพลังตามกระบวนการของมรรค8จะทำความเย็นความสุขที่อยู่ในใจให้เกิดขึ้นได้ที่จิตนี่แหละท่านผู้ฟังจิตนี้จะเย็นได้สุขได้ด้วยการพึ่งตนด้วยการพึ่งธรรมทำจิตนี้ให้บริสุทธิ์ส่วนผสมอะไรต่างๆในจิตพระพุทธเจ้าให้ไปแล้วส่วนผสมส่วนประกอบอะไรต่างๆท่านบอกท่านสอนไปแล้วให้ไปแล้ว เราแค่เอามาผสมให้ถูกทําให้ถูกทําจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้ให้เย็นได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร